أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. وس چې ما تلاوت کړه دغه آیاتونه د سورت النساء د یو سلو اویایم آیاته څخه را شروع پر یو سلو یو اویا دی پر یو سلو یو اویا دی و یا نو خو دا لاندې لمبه دی سابل کېږي د آیات غې و د اویا څه شروع دی چې دا ختم یې پر څو اوس هغه نه وینم یو سلو یو سلو یو اویا دی. بس دغه آیاتونه تلاوت شو اوس د دې ربط د ما قبل سره تر هغه د مخه دا یو خبره ما څو واره کړې ده د قرآن کریم د آیاتو لمبر چې آیات خلاصې لیکي یې په سر کې نه ورچي د سر چې دی هغه د ګذشته دپاره دی داسې نو دلته د دې اول چې دا یا ایها الناس ته دغه ځای څه چې دی ربط د ما قبل سره دا دی چې پرون خو د یهودو د هغه سوال هغه سم دم جواب ورکول شو اغه مخ خودی سوال دغه کړو د نبی علی السلام چې کترش کان نبی نو پر کتاب را او په یو پر دا وس کې صدا شنه درې آیات چې سبا سلور دی بل سبا پنځه دی بل ورځ بستا سورتی بل ورځ بیا برته درې آیات دی دا رقم څنګه نبی ته موسی علی السلام ته ویل الله تعالی پر کتاب په یو پلا ور دا فرمایي شو د یو روایت مطابق ال کتاب ذکر شوی یا خاص کتاب دا معنی چې موږ پر نامه کې خطونه راځي د الله د طرفه لا ته نو څه زور غواړي اری وته جو وای چې ایمان راوړ کدا نه نو جن نه انو اول قال او تعالی ول دا د دې جهالت چې مال موږ په پښتو خرطوبي بولې چې پلانې له خرطوبي کې تا خو خرطوبي د چې نبی ته ته فرمایي شو کې چې دا رقم معجزه کجرا وړ منم چې کنه نه دي منم خو معجزه کافي ده لکه د شاهدانو مثال چې ما درک چې د دعوی د پر شاهد په کار دي که خصوصي شاهد خو شاهد په کار دي دا به څه فرمایي شاد چې یا یو په پلانې کې کای بل په پلانې نو کازما په کار کې چې از دعوا درم کاله په غوړز دي نه و نور نه سونه ته به نه مانی قضیه خو مجبور دي دا به مانی نو دا نبیان چې کمې معجزې پیشي دا لکه شهیدان چې پیشي چې هر شهید یې پیش کې سیری چې فقط د اعتماد مازی واړي نو ته پر مایشات ولې په کښې کې کوې خو پرون جبره تحقیقي جواب ورلره ورکړي د پرون په درس کې کستې چې په یاد یې هغه دا و چې بره دا سلسله د نبیان ورته ذکر کړه چې د دا ګردو سره دغه معجزې وې نو هغه بیا ولې منې که د نبی سره دا لازم وي چې دغه معجزه به ورسره چې کتاب به په یوه پلای یا به د خلکو چې امتیان دي د هغو پر نامه به د اسمانه خطونه را وړي نو خو د نوح علیه السلام هم ممنه د ابراهیم علیه السلام هم ممنه دا چې ذکر سوله پسې دا نبیان دا ګرده ممنه هغه منې چې هغه منې نو دا به هم منې مرمداره دا خبر ورسره لازمه نه ده د نبوت سره چې دی به خامخا کتاب په یوه پلا را وړي چې په دلایلو باندې د نبی علیه السلام وسلام هغه تصدیق ابي ثابت شو اوس نو خطاب عام کړي الله تعالی وایي نو ګردو خلکو ته وایي نو د مغزو څه پردې لیرې کړي ایمان را وړي ګردو خلکو ته خطاب کړي څنګه وایي یا ایها الناس ای خلکو د ګرد جهان گور مومن یواز نو نقی مخاطب یهودی نقی مشرک نقی گرد چنو گرد خادی دلیل مواوری دی گرد واوری یا ایها الناس و انسانان قد په تحقیق سره جاء را تکړی کوم وتیشت الرسول دغ رسول چې محمد صلی الله علیه و سلم دی گور الرسول معرفه دی تا خاص رسول دی مرادی را تکړی دی وتیشت الرسول رسول علیه السلام بالحق فحق خبر سره را تک تست کړی پرشتہ خبر سره غنو کومه ده هغه رشتہ خبر چې دا قران دی دا په خپل ځان کې رشتہ خبر ده او بل دا خبر ده چې زده الله تعالی رسول یې بنو بل حق په حق را تک وکي چې ام قران هم د نبوت اخبار ده در تراوی د کومه طرفه سره را تک کړی دی من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسو د حق خبره ده هغه ځا سره وړي فآمنو نو تس ایمان راوړي ایمان پر راوړي پر کومه خبره پر داغه خبره چې دا قران دی یا د رسالت یا غچ دی وای فآمنو ایمان راوړي پر کومه پر د ایمان راوړي او هغه خبره چې دی د تکلیف وروغو کړو ایمان راوړي خیر لکم دا خیر لکم چې دی دا څه معنی لا کاری دا ته چې دی ایمان نور سوي شول کیږي فآمنو ایمان راوړي ایمانن دس ایمان خیرن چې هغه ګټوري لکم ستاسې د پاره دغه د منافقت ایمان مراوړي چې په خپل دي ایمان دی په ځل کې اچي اعلان است یا هغه ایمان راوړي چې ګټور دی ګټور دغه چې خپل وزړي کې پر برابر نو دا دغه د پاره صفات په دغه منسوب دي هغه ایمانن خو په مطلق دی دلته فآمنو ایمان راوړي ایمانن دس ایمان خیرن چې هغه ګټوري لکم ستاسې د پاره چې په شدر لره درسي دا چې په کی ایمانی پزړی کې نه دا په شدر دي دا خو په شنه درځي پر الله خنه سي چره ولای او یاد شي واچ په امنو ایمان راوړي پر دغه نبی او د پر خبرو او بل دا چې وقت سدو خیر لکم او قصد اراده وکي خیرن د هغه کار چې ګټوري لکم سي پر د جه په است کلا کې اراده وکي چې پر کار کې مګټي هغه بکم پر دې د تقدیر به د خیرن منسوب وسه په وقت سدو سره په وطلو بو سره چې ایمان پر اوغه خبرو راوړي او تس اراده وکي قصد وکي د کمشه چې خیر سي سره پر د ځان د پر خیرونه راکاش کی ته کو پر راکاش کو پر خو شر دي تر هغه دې کار خیر دی مقصد وکي اراده وکي خیرند خیر لکم تسد فارنو و ان تکفروا کچی تس کوپر کو انکار کوی د کوپر عبارت انکار څخه دی و ان تکفروا کتس انکار کوی دغه رسول د تصدیق څخه چاغه وي زه رسول یې نه منی چاغه کوم خبر درته کی چې خدای دغه سوای نه منی انکار کوي فان لله ما فی السماوات والارض نو دا فإن لله څنګه ورسره تړیا غداري که کوپر کيه تاوان دي د ځان دي الله چې نصر سوالي ولي الله دوه نه غټ بچا دي فإن بشک لله علال رحم ما ټول هغه شيان دي چې سماوات چې په اسمانو کې دي ول ارض چې په مځکه کې دي که پر دامزه که ګرځي که په دې په جوب کې د نننه کم شيان دي په اسمانو کې چې کم د نننه شيان دي په اسمانو کې چې ګرځي معنا د اسمان په سیخن کې زه در یادو چې هر شي په اسمانو مځکه کې دي ګرد د الله جدا اوس کښنی پچی دي خو پر دې دنیا باندې پر یو دود ننو کې مزکه باندې خطر اثرخولي په دغه بچی دغه سنازیږي چې زر نه پر مری زر وژنې د لاس نه ورکی کلاک مری لاک مری دا وسه جنګونه ګرځي پر چی شي روان خو یو دغه دود ننو کې دوه پټه چوکي ما ترې لا کابل وای وای ولا کې درکم دغه ګرد مخلوق چې در کې خې چې در دغه نه کیریږي پچی د شي شي نو ته در ابو العزت پچی وردا سونه پچی ده چې د ټول مزکو اسمانو یو اسمان ته تر وسه پوری دغه انسانان چې د الله عزوجل یو نبی علی السلام چې به ولای یا ادریس علیه السلام یا عیسی علیه السلام دی نور څوک چې د اسباب د لارې وایي چې اسمان ته ختل نو چې اول ته نه رسیدلی ته بیا د و پوره کفر بیا نو کرسی پر او ګرځو چې اتم سی بیا غ عرش پر او ګرځو چې نم سو دغه اسمانونو ټول د الله د پاچی دی ملکان ام د دی پاچی او تصرف ام د دی نو دون غټ با چاته ته په خپل کو پر تاوان رسول شي تا خو دې ځان تاوان دی ځان دې د ځخ ور لړونی کې مش وای و ان تکفروا کته چې کوپر کوي انکار کوي د رسول د رسالت او دغه د خبرو څخه تاوان دي خپل دي د الله نه دي ولی فإن لله بشک الله عز وجل رحما ټول هغه شیان چې سماوات چې اسمانو کې دي ولارغ چې په جمزکه کې دي د دوغه نه غټ پاتې ده پارستا کوپر تاوان نه کوي د ځان تاوان دي وکأن الله علیما حکیما کته ازما دي تاوان سي الله فما خبر دي سراكي الله وای وکانا دی الله الله پاک عالما پر خبردار ده ارچا په ایمان او په کفر مخکې در ټول چې دس ایمان را او چې خیر ګټه در لره ورسی دا چې فزړ کې نه په خپل کې الله په جزا عالم دا پټ نه کیږي را څخه دا جمله په پای کې دا ورچول وکانا دی الله الله عالما خبردار په هر څه څه معنی چې نه په صداقت ایمان راوړي کې نه راوړي معنی په مسلمانو په کافر ځنی کیږي نه کتانو عذاب دی را کی چرا خبر دی حکیمن الا پاک رازدان دی پټ سیر والا دی دا چې عذاب دستی ندر لره در کئی دا زندگی درته گای گای دلی پا دنیا کی ورکی مگر خب آغا وقت کنی که ورچ دی اغا کوپر کئی دا سکال دو با دا تا تیل ورلر ورکی ولی کدا سودای ویجی دست چی دا مازی سره گناوی که دستی عذاب ورکوش با بل کوپر کئی خدا د غیب سودا ده نو په دغه الله تعالی حکمت پکشي کې لري راز لري پکشي کې چې کوپر دې ام ویني او دا ستا عذاب یا اخرت ته ځنري یا په دې دنیا کې د ستنه در کې شل کاله باج در لره در کې ته به دا د دې دلی نه ګرځي چې الله په مان دي خبر کړه خبر خو ماته به عذاب را کړی وای نو ام علم لري الله پټ نه سي اتلای او ام حکمت والا دي چې عذاب ځنري دا د جنبه نه چې الله بیا وسري الله دغه نه غټ پاچا دي د دې آیت کریمه مضمون خلاص دای پر کومه خبره را بنا کی دا آیات پرون پر دلائل باندې چې په دلائل باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت سن بره ول ای خلکو ګرته چې دی دا رسول په چې د الله طرفه کوم شی را وړي دا غور سره و منی دا ور سره تصدیق کوي نو ایمان پر را وړي دا خلاص د آیات ترجمه فسی یا اهل الكتاب د جې ربط چې بیا دې درجه پای پورې چې راځي د دغه آیات کریمه چې موږ سبق پر درولې دي د دغه آیات ربط بیا د ما قبل سره دا دي چې ما قبل ګرد مکالمه چې سوی و دا ګرد مشاجره چې روانه و د چا سره و د یهود سره اوس نصارا په سره اخته نصارا خو مخلي کتاب دي نصارا بیا دغه چې د حضرت عیسی علیه السلام امتیان ځان بولي هغه یهود خو د حضرت موسی علیه السلام ځان امتیان بلل د دوی سره الله تعالی خطاب وسکي د دوی هغه کوپریات ورته وشي چې تاسې هم پرېږدي دا چې موږ یوازې یهودو ته نه یو ګډ دا د اسلام دعوت عام دی نصارا په خاصه توګه متوجه کړي داسې الله تعالی ورته فرمایي یا اهل الكتاب ای خاوندانو د کتاب چې انجیل شریف دی د دغه چې تاسو ځان خاوندان بولئ لکه موږ چې اهل قران د قران خاوندان ځان بول دی به ځان ته اهل انجیل اهل کتاب نو تعبیر ځنی وسو یا اهل الكتاب ای د کتاب خاوندان چې نصارا یاس چې کتاب او انجیل دی لا تغلو تاسو غلو مکوي فی دینکم په خپل دین دا دین چې کوم تاسو د ځان جوړ کړی دی په دې کې هغه حدود چې الله ټاکلی دی هغه مراعات کی تر حدود ځان مور اړوي په خبره کې دای سپویږي لکه پر چاو چا باندې دوره سو پیګرات بره غالیبي شیان د جن څخه نه دی په جن ورګړي ده د ارمان الته نه پخیږي الله خو حدود په جن کې ټاکل سی چې هغه الله درته ټاکلی ده پر هغه ځه ته ځان د څه پتري وشان ورته لګیا نو شیا نو دې ته مې غلو مکو غلو تجاوز در حد په متح کې دی یو چا چې موږ ته سګایګه کو دی چا سپات کوي بره دون غټ شی دی جوړ کې فقط باز د عالم الغیب نور ته وای نور نو اس سپات ورته ثابت کړي دا سينه نو الله دې منع کړ لا تغلو غلو مکوي تجاوز در حد مکوي په جن کوم په جن کې ستاسو در کول سوي دي نو دا د دې غلو چې شو چې دی کوله د دې د غلو تعبیر د دې جنو کسانو ویل ول الله تعالی اولاد لري یو غلو یاد اخ اولاد یې څوک دي الته په قران کې راځي المسيح ابن الله ولدغه مسیح د عیسی د الله تعالی زوی دا د دې یو غلو چې ون یو غلو یاد اخ چې عیسی علی السلام په محبت کې سونه غر کسبه بر الله د الله تعالی زوی دي ګرسره داس او بل غلکی بیا په دې کې ځینو کول هغه داس ول الله تعالی چې دی هغه د یو مجموعه خدایانو یو جز دی الله تعالی دغه مجموعه څخه د یو جز دی یو پکښ کې دی هغه مجموعه نو څوک د مجموعه را ورشه چې دی ول ان الله ثالث ثلاثه بر المجموعه چې د درې یو چې دی حضرت عیسی علیه السلام بل جبرئیل امین دی بل دغه الله تعالی دی دا درې چې پر لګټ کې نو خدایي چلی دا نظام چلی الله دی او عیسی علیه السلام دی او بل جبرئیل امین دی د جنو نظر ته د جنو نظر دا سول سیدی الله خو سالیس و سلاسه دی مگر هو دسی دی یو عیسی علیه السلام دی یو مور دا بل دا الله پاک دی نو الله پا جا درو که درایم دی نو خدا آیم جلا جلا خدای دی پا درو سر خدایی چلیه نو الله درایم دی که دایس از ما پا خبر پایر چه آغا غلطی کول چه عیسی ورزوی کاوه چه دا غلطی کول چه دا خدایان یا دره بدل الله درایم دی و یوازی خونو دای ندی خوادی حضرت عیسی هم دی جبریل هم دی اچاو چا دا جبریل پر زای بانی بی بی مریم ورا چه ولو آغا دا عیسی علیه السلام ور دا غدر خدای خدا بل غلو ده تجاوز دی دا لو تعالی خدای او شریک کرد دا را کمی کرده بل ځین ځین کسانو به بیا داسې ویل چې بارای اولیا ګرسره دا مسیح چې دی دغه الله دی ان الله هو المسیح ابن مریم په قران کریم کې بل ځای به راځي دام په دې کې خلک وویل چې الله چې دی په خپله دغه مسیح ته مریم زی دغه خدای دی دا بل غلطي کول خو دا ګر د عقیدې باطلې دي کنه کدی د الله زوی بولي هم غلطه ده که الله تعالی درېم په جدرو کې بولي خو هم غلطه ده او که دا رقم کوي چې عیسی علیه السلام په خپله ګرسره الله دی بولي خو دا هم غلطه ده دا ټولې خبرې چې نو دا د لو د قسمت څخه دی الله من عز نرا وستر چې ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو تجاوز په جن کې مکو چا ما در شول دي عیسی علی السلام د الله تعالی بنده دی دا د الله تعالی چې مخلوق دی د الله په خلق پیدا دی دا څنګه ته خدای کوي ها سی دی چې غوره بنده دی رسول کړی دی نبی کړی دی ته دونه تجاوز تر حد کوي پسې ولا تقولو او تسمى ويسعى الله بر الله عز وجل بني الا الحق ما غير حق خبر چا كما حقي اغفر الله تعالى بني واي ده زان سخ نور بلا بوت شان م ستري ولي ذا خبر حق نجي دا چ مخ مش ذكر كلي نو حق كما خبر انما بشك المسيح مسيح مسيح هو ده مر ولا چا ده لقب دي لقب دا معنا چې په یوه معنا چې مسیح واخلي چې ده به دا لاس مسحه کاوه پر هغه چا چې هغه به ناجوړ و مریض امریضي بیا الله تعالی ورشو کولی نو د مسیح نورې وجوه هم ذکر سوي چې خو دغه یوازې نو باره د عوام ښه په پوهېږي چې په دغه مسیح ورته وایي چې دغه مسیح چې دا علاجونه یې په مسحه کول عیسی هم دا اسم محضه دی چې نوم یې عیسی دی کنیت ابن مریم اسم کنیت و دغه ته وایي موږ هم په دغه خپل ژوند کې چې دی درې نومان کارو اکثره ګایګانۍ د یو چا تخلص قوم ته منسوب سوی پلانۍ اچکزایي پلانۍ پوپلزایي ادا د دې یو لقب سو مطلب سیری یا د پلانۍ درځي یا پلانۍ ډرایور دا رقم دا لقبونه دي یو هغه خپل نوم دی چې مور پلار پر یشي دی چې معنی دی د مور پیدا سوی دی بلې بیا کنیت هغه دا دی چې پلانۍ د پلانۍ زی یا د پلانۍ پلار پساره کې دا ریواج دی اوس خونو چې دی دغه کمالي د لیزي ناس کې یو کار دی چې نه کیږي پلار ته لاس ورسی په پلانې کې کې په پلانې کې پلار ته په نامه باندې خطاب کې خدا ادب کوم بل اگر سره ټوله سوي دونه پساره کې په خواچ د ادب مراعات کېدل هیڅ یو سپین ژری ته ځوان نه سو ویل چې ډیر کلن ځوان چې پلانې د پلانې پلار یا به ټول کاکا داسې به ویل نو په زمونه کې به چې نه پیژندل کې دی برابر ویل چې د پلانې زینو لكم رجع عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر جتي باسم كنيت ولكي كنيت دابي چې پلار وزوی ته نسبت سي یا زوی او پلار ته نسبت سي اسم محزه هغه چې خپل مور پلار پر یشي او لقب هغه چې د دوی صفات یعقوب دغه ست پکې کی اشاره د حضرت عیسی د درې سره اعلی د ذکر کړل چې انما ندي بلکې چې بلکې داسې د انما د حصر کلمه ده لکه فما او په علاج سره حصر کی په انما هم کې جدا مختصره طریقه ده نو نه لکه څوک پلاني خبر بل رقم ولا کی بیا داش دام حسر دی فعربی کی فقط چی انما و ایم داغ کار کی انما نده خبر بلک داش ده سنگه چی المسیح و مسیح و عیسا عیسا دا داغ سا بدل دی ابن مریم دا دا مریم زی ندی رسول الله و ام دا دا اللہ تعالی رسول دی و کلمته دا دا اللہ تعالی کلمه دی اول د رسالت پر را ده بخه کی خود کوچنی واله څه چوی دا څه د مور د نس ما زرا او تی په خبره شروع کړل د الله رسول نو یو خدای رسالت پیغه دغه رتبه اعلی ور کړی د رسول الله دا د الله رسول دی نو چې د الله رسول هغه په خپل علی نو خلا پاک ټول چې ولا تقول على الله الا الحق حق برک حق دغه خبره ده چې دا د الله رسول دی د الله استاذ دی الله په خپل نه دی د الله زوی نه دی نو پسې وکلمته او دای چې دی کلمه ده د الله کلمه خو یو خبره ته ویل کیږي دلته د کلمې څخه مراد ده د کون کلمه ده الله چې ګرد کارونه کوي د کون په چا کې په کلمه کې چورت وای چې څه بس کیږي برابر په دې کې نشته هغه د شپنیانو کې سم عادت ته کړی ده چې ول بش پنیان په مخه سره واراله ا بر سره کښې د څخه میږه دي ګرځي نو مجلس سره شروع شو دا یو بر ورته ول زه دا د خدای پاک په کیشه کې ډیر اریان یم چې څونه کښنې کیشه به ورڅخي دا د زوزان دی په داشیار کې تور د ارزو چې جلا جلا کې رکه دا خو په غټ شي نه کیږي شک شنی وایي چې رکه ا نجار چې ولرګي چې رکه نو په چې شای کې لکه موږ یې داسې کې چې دا زوزان بیا دا دی چې چا چا زوزان مو شکر کړ چې کړم دا به څنګه کې شي هغه خپل بیا کل د الله تعالی ته کې شنه ست ورڅخه ګور ابل چې دته جواب ورکي د خپل مغزو مطابق د خپل معلومات مطابق بارای نو څنګه کې رکی ول الله تعالی راسې پر یو غټه غونډې ورته ودرېږي بارای تره ابس خپل ترسی ګوره دا د کون په کون قدرت الله ته ثابت او خو په ساده لاجه خوره کې ثابت کې دغه نه قدرې دماغ کنه الله خبر غونډي نه دریږي الله خو ګر سره په قل عش ټول کائنات چې هر شی چې په اراده کې چې وایسه بس هغه کې نو یوازې د زوز مسله نه ده خو به هر مؤمن هغه دی هغه صفت ته کون په کون ورته ثابت کې چې الله مز د تر امر ور کې تر بس خو له تر کې نو د کون کلمه دلته مراده نو دلته چې دا د کلمې څخه چې دی د الله تعالی د کلمه د معنا د کون کلمه د عیسی علیه السلام کون دی یا نو بدلته دسی وای چې و مخلوق کلمته دی مخلوق د کلمې د دې چې په کلمه سره د کون جوړ سوی دی دلته به دا مضافر سره دی دغه کلمته هو وای چې یعنی و مخلوق کلمته دی مخلوق د کلمې دی د کون په تور سره جوړ سوی دی دا د الله زوی نه دی الله تعالی د آدم علیه السلام څنګه جوړ کړ خو د کون په لفظ یې جوړ کړ د اسمانونو یې څنګه جوړ کړ خو د کون په امر سره یې جوړ کړ چې هر شی پیدا کړی خو دا هم دغه رقم دی پر تا ولې مځکه څنګه د چپلار نه لري معلومدار د خدای زوی دی الله یې نه دغه د شان ما زمون وبله کدای شپه خبره پوسی خو ګرد ما د کون په کلمه جوړ کړی د و کلمه ته هو تور ته مفهم سو د رسول د الله دی و مخلوق کلمه کی دی مخلوق د کلمه د الله دی کته و ش نو چې مخلوق د کلمه د الله دی د کلمه څخه د کون تورې مراد کی چې په کون باندې الله دی پیدا کړی چې دا څه بس نو کیش خو ګرد جهان د غس پیدا دی نو خدای ګرد کلمه ته هو بوله ولې دا تخلص یوازې د دې چې و کلمه ته هو په داسوال په یی سوال دا ورزی کې دا رقم کې چې وادي د کون په کلمه پیدا سوی دی نو خاصمانم د غسبی دا سوی اسمان ته وایي چې دا کلمه الله ده دا نور جهان ته وایي چې دا کلمه الله ده ولی وازی عیسی ته دا خطاب ورکړ چې دا کلمه الله ده دا جواب دادی چې په دا نور شیان کې خصیه دی د الله د کون امر په کښې کې در کار دی کاریږي خو اسباب هم په کار لویږي څه چې انسانان پیدا شوي چې چپ له آدم علیه السلام او د عیسی علیه السلام بس هلته واده وسي زوج زوجه پیدا شي کال نجکت سره وکړي کال بعد نو برالله تعالی اولاد ورلره ورکړي خو دا اسباب دي کنې هلته هغه هم د کون په کلمه کېږي بله کلمه نهسته پکښې خو اسباب پکښې درکار دي دلته اسباب نه وه چې اسباب نه وه نو د کون د کلمې هغه اثر په ده کې خورا برملا ښکاره دی نو د کون په کلمه باندې په دغه دی خاص کړي کنې ګرده شیان د کون په کلمه پیدا دي کېدای شي په سوال هم پوهېدلي یاست په جواب هم چې دا تخصیص بیا د ده ولي اوس خو ګرده مخلوق دغسې پیدا دي جواب یې څه شی دی چې دلته هغه اثر ډېر برملا دی هر څوک پوهېږي چې پلار نو او پیدا شو نو الله وی کلمته دی مخلوق په کلمه د الله پاک دی د الله پاک کلمه که باغه د کون دا کلمه بیا چیرې و القا چې الله واچه ولا هذا په واسطه د جبرائیل اله مریم او مریم ته چې مریم په ځای کې و چې علم بدل الته جبرائیل امین دی وسری په سرت باندې ورلره واروي چې بار دغه کلمه د کون و د ففره کمه د دې وګریوان تور فکړه داسې ماز چې په یو حمله واخ خلاص دا خبره کې دای سپېدلی اس نو دا الله پاک او مریم ته القا کړی ده دا غس ډایرک ملک پکښ کې درکار ده جبرائیل پکښ کې درکار دی و القا ور اچولې ده هادا چې دغه کلمه دغه توري الا مریم او مریم ته یې هغه غریوان ته ده کې وروح منه وروح دا یو ژوندې شی دی د حضرت عیسی علی السلام ابتدا دا چا څه دی منه د الله د طرفه څخه د سیدی پلار پکښ درکار سوی نه دی دا دغه غس ډایرک د الله تعالی د طرفه څخه دغه ژوندې را پیدا سوی دی په کلمه سره ده کون د روح په ترجمه م پوس وس روح د یو روح دی معنا یو ژوند دی چې دا د کوم ځای را شروع دی من هو د الله څخه را شروع دی تر دغه ځای پورې د حضرت عیسی علیه صلاتو و سلام په باره کې چې کومې غلطې عقیدې وې الله څنګه ول ولا تقولوا على الله الا الحق حق خبرو کې حق څنګه دغه دغه څه ده چې مسیح عیسی د مریم زوی دا د الله رسول دی دا خبره حق ده و کلمته دا د الله په کلمه پیدا دی دا خبره حق ده دا د سنه دي چې د خدای زوی دی الله په امر پیدا دی مازی او دا کلمه الله پاک او مریم ته اچول دي کنه دا خدای غسم پیدا کوي یا او مریم ته د دې القا وکړه او دا یو روح ژوندې شی دی را شروع د چا څه دی منه د الله د طرف ابتدا د خلق د هغه ځای څخه سوی دی پر دغه ځای نو برای خبر قصه درته کوم هغه دا د هارون رشید پاچا چې د مؤمنانو ښه پاچا و د دې طبيب درلودي اغه نه طبيب چې ډاکټر ګوري یا نور د کور مریضان ګوري دا طبيب چې ول نصرانی و نصرانی معنی دا غس عیسی چې دا وس موږ د دې پر خلاف پنج د آیات کریمه وای چې الله پاک د دې رد کی ته دې د خبر نو خدای نصرانی د تسلیس عقیده درلودل کړه اوس موږ ذکر کړ چې خدای د درو خدایانو دریم دی یا دغه عقیده درلود چې مسیح په خپل خدای دی یا دغه چې مسیح د الله زوی دی نو د خبر هارون رشید بیا بدل لګیدل او دا دغه چې دا طبيب ګیر حسین الوجه او شایسته هم دا نصر اکثر وسم شایسته دي دا یو خلک او خلک نو دته چې پر دادورخ نه پرزه کدی ډیر قایش دغه کشته کلمه ویلې وای بره به مؤمن هم وای په دربار کې به دا کارم کوله نو زری به ډیر ورته وکړی شته دا دین قبول کړی وای خو هغه به ژغ نه کو خدای بچا مزدور نه بره به دلیل نه وای بره خیر خو اسلام نه راوړي نو یو وخت بره په عذاب کې بره ویل ول نو ته زه صدر ته دغه عمر مې درته ویل ته ژغ نه کړ بره غور ته ول زه په جن راوړم خو ست قرآن د از ما عقیده تایید دی قرآن هم دغه سی وای چی عیسی علیه صلوات و سلام د الله تعالی زوی فخور په قران کې بیا چې دغه آیات پر تر پورته بره دغه څه وای چې روح منه و روح د عیسی علیه السلام روح دی من خود تبعیز د پاره دی په عربی کې من هو د خدای څخه جز دی من هو یعنی بعضه بعض د الله دی خو زوی د پاره جز هارون رشید مک په کوته و در دی یعنی چې خپل شکایت خو من خود پاره د تبعیز کې چې من هو بعض د الله څخه دی من چې دی په عربی کې طالبان نسب کوی د تبعیز د پاره راځي د پاره دی ابتدا هم راځي د کڅنګل کجزم سرت من المسجد الى البيت زده مسجد ته کور ته ولار دلته من کاری خو د ابتدا د پاره دی خو گای گای د تبعیز د پاره راځي چې یو شی د بل شی جز کې درته د تبعیز معنا واخستل هارون رشید مرتاریان سپه دربار کې چملایان درلودل برای اون دغه زوی مړی خدا غره کوي د قران شریف دلیل ځان ته یو شی دی برای قران شریف وایي چې عیسی علی السلام د الله زوی دی نو زه څنګه د خبرې واړم ستا کتاب زما ته اید کې ته ما ځنی اړه و د جس منکرسه بلایانو چې فکر وته هغه مرتاریان سره چې حاضر دلته ناست وي دا خو نو قانون دی اکثر وخت د بچاو دربار ته خو بوټفاک ځنیږي کوي چې دا د په ارشی کې سپات کې چې د ګردشیان کده جنا کړي او ام سوابي کار کړی دي کده قتلونه کړی ام سوابي کار کړی خو دا بوت پاکان پر اربا چار ټولې چ پر ایته بر سره وشکي بر د ګردو پاتن کې خو دا بل چا ژغ د دروازه نه ورسیږي ګر سره کده ایس په خبره پوي دا پاشا چې ګردو مرته باسي خو پر د ګردا سپات والا را ټول دا څوک نسته په داخلو کې چورتو اچ بابا را ایت په ولاړ ولاړ د ګردا شرایب د ته کې دا تاسو کې سوتم لا تړل ار بچا چې خوشحالي کرد درایت وای خوشاله دي خدای پر رایت نو ګرځید وزران پښتنه کې هغه ګرځو الحمدلله قرار قرار دي ګرد الله سپه دواجه ټول ستا پچی غوړ خدا غس شیان خو معنا لیاقت کم پکشي اخون بر جواب لره ور نه کی بر اوس خبر خو په جه خراب په سوره چ دی و نسرانی سوال دی بچا و ملا ګرد ورته عاجز دي یو سړی و شهر نه ساغه بر دلته د حجام یو قافله ده د خراسان د خور روان د خراسان خودر ملمیش د دې علاقه را روانه ده په دې کې یو ملادي اوازه ده وای پکښ راځي علي ابن حسین ابن واقد دا د مرو د علاقه دی بر دلته پکښ کې دی د په علوم القرآن کې غشتلې دي د قرآن سره کوم علوم اړه لري لکه صرف دی نحو د مسائل په تور ترکیب دی تفسیر دی بر دلته غره و غواړه کده ایس دا کار په تپرای لا خو سیدی قافله تعال روکی چې دا غملا چیل یا ولاخد خبره املا ته ول رحس د هارون رشید دربار ته چرالی بره هارون رشید د خپل کې څور ته وفره چې مسله خدا پیښه د دازي مړی طبيب نه دی او پی کړه سوله ته قران آیات چې لاس نیولې دي د خپل عیسی علیه السلام زوی والی د خدای ته دا ثابتي املا یان ګور د سرګری دوخته نیول دی وسه جواب څنګه کوي اغه دغه الکه بارنه وخت دغه عین په دغه شکل د آیات ورته پیښ کی بارای دغه علی ابن حسین ان ورده واره ورخه تاسو خودلته سام پر پروته د بچا دربار د استړی د سفاره څخه دلته اغه زمړم په داسې ولا بلاجه باندې د سوال ورته پیښ کی چې بارای د څخه پر اجر نه ماجه تور بارا د ویل چې زبې خبره درته وکم وسته سی پر خله ناراضی جواب مگر زما نوم د الله تعالی په ذات قسم چې ولا کې د روړی څخه وکم یا د اوبو څخه وکم بس ما یو خونی ته نه بس چې زه فکرم چې د ار کافر سوال دی په قران کې جواب سته دا چې ما ځین تر اوښتې دی نه خو بیا بل خبره ده نو بره د قران کریم چې لاوت را شروع کی بره د بروډي او څنګه پر ما باندې حرام دي تر څو چې زه د جواب پیدا نه قران وایي وایي وایي تر څو چې اول ته سورته جاسیه ته ورسې دلته جې آیات ترالي په سورته جاسیه کې جګ لسم آیات وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه دلته چرالی لو چغل فلو وخت بار را الهی الک راول یا زور زم سی جواب کوم بار دغه آیات تک شیر شو چې وسخر علاوه ما مسخر کړی دی لکم سیس د فار ما ټول هغه شان په سماوات چې په اسمانو کې و ما ټول هغه شان په ارض چې په مزکه کې دي جميعا دا ګرد چې دی من هو د علاده طرفه څخه دي بار هغه من هو څنګه ترجمه کوي اغه من هو دغه معنا چې د مزیک په اسمانونو ګرځي د الله زمون کې من هو حالت هم ذکر شوی دی اغه ګرځي د خدای جز دی د خدای سپید د خدای د ځان پیدا کړی دی معنا د خدای پاک ټوټه ورجاله شوی دی اغه من هو خدای معنا چې مزر اشرو د الله سره دی خلق د اغه ځای ابتدا شوی بل د من هو ما غره کم دی چې د عیسی علی السلام خو روح دی خو را اشرو دی من هو د الله د طرف څخه ابتدا د جزاء شوی دی لکه اوغه من چې د ابتدا د فرض دغه منم دی ابتدا د فرض دی اغه د جزیات لپاره ګرځول شي اغه لکه لغوریانو مزکو دا کاین بوت دا خونه د خدای جز نه دی برکه پدغه من هو باندې تدید الله زی بوجنم زکم د الله لور و بوله د نور مخلوقات د بری او د درخت د گردم د الله اولادا و بوله نو دارکم برای هغه ملامت کی نو بار به هارون رشید و د تدیر غټ انعام ورکې د بتنیه څخه خلاص کړه څه بلا و دفتر نو د می در د آیات پر د چ روح من هو کی به من د تبعیز نه بولی ابتدائیه به بولی چ روح او د عیسی علی السلام روح دی او د روح را شروع دی د ژوند را شروع دی من هو د الله د طرف هغه ور ورکړی دی اگر چ پلا ته د بابینس کی دا چې ذکر کړ په امنو بالله نو په پای کې دا خبره بیرته ورسره کی په امنو نو تس ایمان راوړی بالله پر الله پاک باندې الله چې څنګه دی هغه سی ومني و رسوله پر ټولو رسولانو ګوره دا بیا رسول دی جمع اسو او پر ټولو رسولانو ایمان راوړی ولا تقولوا تس موایس یا نصارا ثلاثه ثلاثتون توری وجوه چې الله پاک چې الها چې سوج هغه ثلاثه ولا تقول تسمواس کما خبره چې د الها سوج ثلاثتون درې دي چې یو عیسی دی یو جبرائیل دی یو خدای دی یا یو عیسی دی بل مور دی بل خدای دی دا تسلیس کی څه کوي نصارا د تسلیس عقده چې موږ یادو هغه دغه دا د تسلیس څخه واوري انتهو ځان را منع کی انتها دغه د ځان ساتل ځان وساتي د چاته د شرکت څخه هغه مفعول به یې نسته انتهو ځان منع کی د شرکت څخه دا پسې خیر لکم بیا د غر کم شرک هغه مخ کی چې الته مل ذکر کړله چې ول امنو ایمان راوړي خیر لکم الته دا د رقم دا خیرن یا صفته مفعول مطلق د پاره دی انتهو انتها ان خیر لکم دس انتها او ځان ساتنه وکي چې هغه ګټوري استش د پاره ان په ځل کې ځان د شرکت وساته د تسلیس ان په خپل کې ځان وساته یا دا خیر لکم سره بیرته دغه سپیل کشیرده چې ځان منع کی د شرک وقصدو خیر لکم او قصد وکي د خیر سیسه لپاره کدا یز دغه کاپیو پښو کې درته کې رسوي دا ځای راوړي چې گای گای د یو مفعول هغه عامل چې دی هغه واجب الحسب چې دا عدل ته حسب سوی دی چې تس قصد وکي خیر اند هغه خیر چې هغه خیر وکړه د لکم سیسه لپاره ستاسو د ضرر ځای ته امګیږي ولزه جو هم ګلو ته تزغلې چشته درک نو خو الا پاکه توحید تراسی تزغلې تسلیس کړه انت هو ځان را منعتی او قص وکي خیر من خیر چې ګټوري لکم ستسته نو پس یا لا پاک نو وای چې خیر ورته کشیر چې نو چش دي انما الله اله واحد خیر دغه چې انما بشک الله الا پاک اله دا معبود واحد یو دا نه زیلری نه عیسی علی السلام ور شریک دی په خدای نه جبرئیل ور شریک دی نه د عیسی مور ور شریک دی دا یو معبودی بل نسته دفتر هغه خیر ګوره د سپ سک شې شوی بغلته چې د خیر اراده وکي د خیر قصد وکي هغه نو څنګه دی چې انما نه بلکې دا چې الله الا پاک اله دا معبود دی واحد یو دا شریک نه لري کته وای چې یانو عیسی علی السلام خو موږ نو ول چې دا خو نو زید الله سبحانه سبحان پاکد هو دا الا لر اند جه خبرس يكون چي دي له د لر جا ولد او اولاد دا تست دغه بده خبر تم لا تر جه د چي عيسى عليه السلام د الله زوي دي الله پاک دي دغه خبرس چې اولاد دي ځان ته پیدا کی اولاد پیدا کول خو په یو چا کې د نقصان صفات دي و دا نور شرک چې اولادونه پیدا کیږي خدای د نقصان صفات دي چې اولاد نه ني پر تایوزو د ځغلي پر ډاکټرانو د ځغلي خدای محتاج ځان بولي الله احتیاج لري نو اولاد څه ما مې نه پخمن دي خو الله ابد الابدين حیات لري الله تعالی کوم نسکیری چې برای پرمینه به امپاتسه موږ خو اولاد د مینې د پاره غواړو نو ګور سبحانه هو یا سبحانه فاکده الا لرد کوم خبره انده جسې کونه چې ویل هو د لرجه ولد اولاد اولاد پر الله وګور او د جه خبره چې الله لر اولاد نسکیدلای د سوره بقره په نجر شم معامله کې چې تاغه معاملات ذکر کړي یو سل شپاره سم آیات دا خبره په تفصیل التکیره سوی د الله تعالی ته ولد نسکیدلای نو پس له ما فی السماوات و ما فی الارض دا بل دلیل وای چې له د الله لر خو ما ټول اغشانی فی السماوات چې په اسمانو کې و ما ټول اغشانی فی الارض چې په مځکه کې دي دغه نغټه پاچی چې دا وزوی ته ضرورت لري دا و شریک ته ضرورت لري شریک خو هغه سره دی چې برای لاس می تنگ دی کومه کی غواړي خو الله دا ګورته څه چې دی منزه دی له دل را ما ټول هغه شیان په سماوات چې په اسمانو کې و ما ټول هغه شیان په الارض چې په مځکه کې دي شه نو چې ټول شیان د مځکه د الله د پاره خو عیسی په مځکه کې نه ګرځي نو خدای هم د الله سو مملوکیت ولجت به نه پرله جمع کیږي دا نه کیږي چې یو سړی د زوی لري برای د ازما مملوک دي زما په ملک دي زوی د سړي په ملک کې نه دا خپل وجه خبره ته اشاره سره چې دا خبره غلطه ده چې برای وای چې ودا عیسی علی السلام د الله زوی دی عیسی علی السلام خو د الله په ملک کې دی د الف پچې کې داخل دي زی وګره مملوک وګره حتی از مرتش په پیقه کې خوایش کې زی چارانه و د بل چمروي پر ازادي ژ پغه غړي کنه ازادي مالکیت او بنوت نه پر لجمع کیږي ګسر نه واځي زی هر هغه قرابت چې هغه محرم نکاح تر حرام یو قرابت دلته یې هغه چې دې خمخه پر ازادي مالک نه سي جوړېدای چې سره مخبل ورور رانیوي یم خپل خور رانیوي یم خپل زی رانیوي اسم نوم رایې دې نس مری کده پغه غړي پر ازادي نه جرانی سي ورده وراله پس وکفا بالله وکیل وكفى كفايتي بالله فعلى سر وكيلا كارسازي كونك الله بيخي فرا كارسازي دي فأر كارسازي كي الله تام دي ده بل چاكو مكتا زورت ندري بل سوك دغسي كفالت كوريسي چي فأر شي كي ده زانا پراي نو عيسى عليه السلام ده زانا پرا دي خو آغا دي چي مال ده پنايا وقت سفا خون ننووتي آخال اقرال باره ده وجلو اراده اوكلا چي شهيده كي ده خدا الله پازولو كرامو چي زني پورته كي كني خدا دون محتاج خوني تي پنا راولا دا څنګه کپیل دی نو دغه خبره چې ته د دې د الله زیبونه په داګور دوه لارو رات سوال اوله انما الله اله واحد به شک بل رقم نه چې الله واحد دوم سبحانه ان يكون له ولد فاکد الله لر دغه خبره څخه چې دی به اولاد پیدا کی دریم له ما فی السماوات و ما فی الارض الله لر خو څه شي په مزکه کې الله لر دی عیسی علی السلام یو زید څنګه بوجه دا خو الله لر دی نو کدی دغه د خدای سره شریک دی خپل خدای کې یا ورزی کې خدای صفات په پکشي کې او دا خو مملوک دی خدای خو دا چا مملوک نه نو چلرم وکفا بالله وکیلا وکفا کفایتی بالله فعلا سر وکیلا کارسازی کون که عیسی علیه السلام هم دا صفت لده نو دا سنگ خدای کیر دا سنگ دا خدای زوی کیر چه دی کفالت نیسی کواله گوار دیسی وکالت چه کافی وکالت چه گارنتی وکالت چه دا یواز دا علاو تارا کرده چه دا طول و مخلوقات و کفالت یا دا سی کرده چه پدی که احتیاج چاته نلره نو دا د دا نصارا و سره په د آیات کې د غرا شروع سو مکالمه د دوی هغه شنائع او د دوی هغه بدی بدی عقیدی ور ردی خو موږ چې مخالفین شي د ګردو عقیدی او بعد اعمال قران د سوره رفع پر بارے بیا بیانې په پای کې به فقط یو خبره بیا د میراث راشي نور دغه د دوی عقاید ردی نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.